To bez znaczenia, gdyby spojrzeć na to z Marsa. Ale mam w domu 17 tomów leksykonu Brockhausa. Stuknęła im setka albo nawet grubo na to. 17 cegieł, z których ciężko zbudować coś. Ciekawość okropna, każe spółki mi jedną wyjąć. Mniejsza o to, kim był Brockhaus, ale czyje to było właściciel. W pośpiechu uciekając, nim nadejdzie koniec, zabrał wszystko. Został Brockhaus i das Buchte, a Deutschen Kolonien. O ironio, zostańmy przy losach Brockhausa. Otóż Iwan nim nie zainteresował się. Opór budził ten zbiór dosyć ładnie, jak nawet nie wzięli go ci, którzy tutaj później wpadli na szaber. Jak diabli ma wadę, bo nawet czas omija go kołem. Także ćwiczy wolę, stojąc w regale gdzieś od dwóch pokoleń. Jedyny spadek po byłych mieszkańcach Kona, świat którego nie ma, zamknięty w 17 domach. Może to nie przypadek? Czort wie, może ktoś zostawił go, by pozostawić cokolwiek w tym miejscu, gdzie historia tak niechętnie łączy. Brockhaus, jedyny protokół zdawczo-odbiorczy. Dziś w jednym z pokoi tkwi w tomy liczebny. Nieświadom roli, jaka stoi jeszcze przed nim. Bo gdy przyjdzie czas budować most, a przyjdzie, jestem pewien, ja dorzucam 17 cegieł.